мой любими, прегърни ме ти. Целуни ме, целуни ме, всичко живо спи. Аз съм с теб, ти си с мен, луната е с нас. Докато с гората дойде, тук сме ти и аз. Целуни ме, целуни ме, целуни ме ти. Докато с гората дойде, тук ще сме сами. Без сърца се силно любят, но морето ги дели. Дали времето си губят и Бог ще се смили. Без сърца се силно любят, но морето ги дели. Дали времето си губят или Бог ще се смили. Хей, моря, мой любими, прегърни ме ти. Целуни, целуни ме, всичко живо спи. Ти ще си те пак изгряха, всичко крепа. Целуни ме, целуни ме, нима това е сън. Без сърца се силно любят, но морето ги били. Дали времето си губят или Бог ще се смили. Без сърца се силно любят, но морето ги били. Дали времето си губят или Бог ще се смили. Без сърца се силно любят, но морето ги били. Дали времето си губят или Бог ще се смили. Без сърца се силно любят, но морето ги били. Дали времето си губят или Бог ще се смили. Без сърца се силно любят, но морето ги били. Дали времето си губят или Бог ще се смили. Или Бог ще се смили.